Розділ 15. Продовження. Клопотання. І що ж ми робили протягом цього часу? Найгірше з усього, що могли б придумати. За що нас варто було зневажити більше, аніж за те, що насправді примусило людей ставитися до нас презирливо? Ми зрадили Амалію, не виконали її мовчазного наказу. Ми не могли більше так жити, не могли більше витримати без надії, і почали кожен по-своєму випрошувати або ж домагатися від замку прощення. Хоча знали, що надії не існує, що ми не можемо нічого виправити, що із замком нас поєднував тільки Сортіні, чиновник, який колись добре ставився до батька, але тепер, у зв'язку зі всіма подіями, став для нас недоступним. Та незважаючи на це, ми взялися до роботи. Першим був батько. Він почав усі ці безглузді походи з клопотаннями до старости, до секретарів, до адвокатів, до писарів. Переважно його не пускали до приймалень. Але якщо лестощами або випадково йому таки вдавалося домогтися аудієнції, ми страшенно тішилися кожній такій новині і радісно потирали руки. Та його швидко випроваджували і ніколи більше не впускали. Крім того, відповідати йому було надзвичайно легко. В замку це завжди легко. Чого він хотів? Що в нього трапилося? За що він хоче просити пробачення? Коли і хто в замку поворухнув проти нього хоча б пальцем? Звичайно, він збіднів, утратив замовлення і таке інше, але все це траплялося на кожному кроці, звичайна справа для майстрового люду. Питання попиту та пропозиції. Хіба замок повинен дбати про такі речі? Загалом замок дбає про все, але не можна ж так грубо втручатися в природні процеси розвитку задля приватних інтересів однієї людини. Хіба замок повинен вислати до села чиновників, які розшукають замовників батька і примусять їх повернутися? Але ж ні, заперечував батько. Ми обговорювали з ним усі ці речі дуже детально, перед і після кожного його походу. Ховалися в кутку, нібито від Амалії, а вона все бачила і не заважала. Але ж ні, заперечував батько. Він скаржиться зовсім не на бідність. Усе, що він втратив, дрібниці, він легко здобуде все це знову, якщо його пробачать. Але що потрібно пробачати? Питали його. Досі не було ніякої заяви. В кожному разі її немає в протоколах, точніше, в офіційно доступних адвокатам протоколах. У зв'язку з цим проти нього не було застосовано ніяких санкцій і не планується в майбутньому. Чи було висунуто офіційне звинувачення? Батько не знав. Можливо, відбулося втручання якогось офіційного органа. Про це батькові нічого не відомо. Отже, якщо він нічого не знає і нічого не трапилося, чого ж він вимагає? Що йому потрібно пробачати? Хіба що беззмістовне забирання часу в чиновників, а от якраз цього робити не можна. Але батько продовжував клопотатися. Тоді він усе ще був дуже сильним, а вимушене байдикування вивільнило йому купу часу. Невздовзі я поверну Амалії її честь. Тихенько, щоб не чула Амалія, казав він нам із Варнавою по кілька разів на день. Але говорилося це тільки задля неї, бо насправді він думав не про відновлення честі, а про повне прощення. А для того, щоб отримати це прощення, він спочатку повинен був установити провину, хоча відповідні установи і відмовляли йому в цьому. Він не міг позбутися думки, і це доводило, що він потроху божеволів, нібито провину від нього приховують, бо він надто мало платить. До того часу він сплачував тільки офіційно встановлені суми, але це було обтяжливо для наших статків. Тепер він вирішив, що повинен платити більше, Хоча це, ясна річ, було помилково, бо хабарями в нашій адміністрації нічого не досягнеш, хоча їх і беруть, аби уникнути зайвих розмов. Але ми не хотіли позбавляти батька надії, тож погодилися з ним. Ми продавали все, що в нас ще залишилося. А на той час це були вже найнеобхідніші речі, аби дати батькові засоби для його клопотань. І досить довго кожного ранку відчували заспокоєння від того, що батько, вирушаючи в дорогу, мав можливість перебирати в кишені хоча б кількома мідяками. Ми самі змушені були голодувати цілий день, а єдиним набутком за наші кошти було те, що батько отримував нову надію. Хоча це навряд чи було добре. Він виснажив себе у своїх походах, а те, що без грошей давно б закінчилося, тяглося в нескінченність. За додаткову платню батькові насправді нічим не могли допомогти. Але час від часу який-небудь писар намагався відробити хабар і робив вигляд, що проводитимуться розслідування. Натякав, що певні сліди вже знайдено, і над справою працюватимуть далі не з професійного обов'язку, а лише з поваги до батька. Це не викликало в батька жодних підозр, навпаки, його віра в чиновників тільки поглиблювалася. Він повертався з кожною такою безглуздою обіцянкою, ніби приносив до хати благословення. І було дуже боляче спостерігати за тим, як він із вимученою посмішкою і виряченими очима за спиною Амалії намагається нам натякнути, що порятунок Амалії, який найбільше здивує її саму, завдяки його зусиллям, вже дуже близький, хоча наразі ми ще повинні тримати це все в суворій таємниці. Так тривало б, звичайно, ще довго, якби ми не втратили всі можливості діставати для батька гроші. На той момент Брунсвік після численних прохань узяв Варнаву до себе помічником, щоправда, з умовою забирати замовлення і приносити готову роботу вечорами, коли стемніє. Треба визнати, що Брунсвік у цьому пішов на певний ризик для своєї справи, зате платив Варнаві дуже мало за бездоганно виконану роботу. Цієї платні вистачало тільки на те, щоб урятувати нас від голодної смерті. Дуже обережно, після тривалої підготовки, ми повідомили батька про припинення грошових дотацій, та батько сприйняв це дуже спокійно. Розумом він був не здатен збагнути безнадійність своїх зусиль, та постійні розчарування його теж добряче втомили. Хоча він і сказав, він розмовляв тепер уже не настільки зрозуміло, як раніше, колись він вимовляв слова аж занадто чітко, що йому не вистачило зовсім трохи грошей. Завтра або ще сьогодні він би все дізнався, а тепер усе пропало. Пропало через брак коштів і таке інше. Але тон, яким він це сказав, свідчив, що він сам собі не вірить. Крім того, в нього відразу з'явилися нові плани. Оскільки йому не вдалося довести провини і тому офіційним шляхом нічого не досягнути, то тепер він повинен цілковито покластися на прохання і звертатися до кожного чиновника особисто. Серед них, безумовно, є й такі, що мають добре співчутливе серце. Хоча на роботі їм не дозволено цього показувати, але якщо застати їх несподівано в позаробочий час, то можна на них уплинути. Тут К, який досі слухав Ольгу, затамувавши подих, раптом перебив її питанням. «Ти вважаєш це все неправильним?» І хоча подальша розповідь мала б дати йому відповідь, він хотів знати вже. «Ні», – відповіла Ольга, – «про співчуття і подібні речі не може бути й мови. Навіть нам із Варнавою це було зрозуміло, попри нашу юність і недосвідченість. Батько також знав про це, але забув, як поступово забув і багато іншого». Згідно з новим планом, він збирався стояти на дорозі, де проїжджають чиновницькі карети, і намагатися якимось чином передати до замку своє прохання про прощення. Відверто кажучи, цей план був позбавлений найменшого глузду, навіть якби трапилося неймовірне, і прохання справді дійшло б до вух якого-небудь урядника. Хіба один єдиний чиновник може дати цілковите прощення? Це могло бути справою усієї адміністрації, але й вона не може дати цілковитого прощення, а тільки висловити свій осуд. Та навіть якби котрийсь із посадовців вийшов із карети і захотів розібратися в суті справи, хіба він зміг би щось збагнути з нерозбірливого бурмотіння бідного, втомленого і зістарілого батька? Чиновники – люди дуже освічені, але освіта їхня спеціалізована. В усьому, що стосується його фаху, кожен чиновник з одного речення може вивести цілий ряд думок, але те, що перебуває в юрисдикції іншого відділу, можна пояснювати годинами. Він увічливо киватиме у відповідь, але не збагне жодного слова. Усе це речі само собою зрозумілі. Хто хоч раз намагався докопатися до суті в якихось дрібних офіційних справах, що торкаються його самого, і на які чиновники просто знизують плечима, усвідомлює, що міг провести за цим усе своє життя і так нічого й не з'ясувати. Але навіть якби батько потрапив на уповноваженого в цій справі чиновника, той усе одно нічого не вирішив би без попередньої документації, тим більше посеред дороги, бо ж він не може дати прощення, а тільки офіційно залагодити справу, тобто відправити батька назад до відповідних інстанцій, у яких той уже потерпів поразку. Як низько впав батько, коли намагався втілити в життя такий план. Якби існувала найменша можливість щось залагодити в такий спосіб, ця дорога була б забита прохачами. Але оскільки такої можливості не існує, і щоб збагнути це, достатньо мати елементарну шкільну освіту, то дорога порожня. Хоча, можливо, саме це й підсилювало батькову надію, а він сам тримався за неї з останніх сил. І це було йому дуже потрібно, адже здорова психіка не потребувала б аж таких глибоких розмірковувань. Їй достатньо було б одного тверезого погляду, щоб усвідомити безнадійність цих зусиль. Коли урядники їдуть до села або назад до замку, то зовсім не для розваги. Як у селі, так і у замку на них чекають справи, тому вони їдуть дуже швидко. Їм також не спадає на думку визирати з вікон і шукати очима прохачів. Їхні карети набиті документами, які чиновники вивчають дорогою. «Але я зазирав до повозу чиновника», – сказав Ка, – «і не бачив там ніяких документів». У розповіді Ольги для нього відкрився такий великий і майже неправдоподібний світ, що Ка не міг відмовити собі в задоволенні доторкнутися до нього своїми дрібними спостереженнями і пересвідчитися в існуванні цього світу та своєму власному існуванні. «Можливо, – сказала Ольга, – але тоді це ще гірше, бо означає, що чиновник має занадто важливі справи, аби відволіктися од них хоча б на мить. А документи такі цінні чи об'ємні, що їх неможливо взяти з собою. Такі службовці взагалі мчать галопом. У кожному разі для батька в них часу немає. А крім того, до замку є кілька під'їздів. Часом популярності набуває один із них, і тоді більшість повозів їздить через нього. А потім настає черга іншого, і всі намагаються потрапити туди. Наразі невідомо, за якими правилами відбуваються ці зміни. Одного ранку о 8:00 усі карети скупчуються на одному в'їзді, через 10 хвилин на другому, потім на третьому. А ще за півгодини знову повертаються до першого, і решту дня заїжджають тільки сюди, хоча щомиті все може помінятися. Біля села всі ці дороги сходяться, але там уже всі карети мчать, як шалені, тоді як біля замку темп ще трохи повільніший. Подібно до того, як неможливо передбачити закономірність виїзду карет із тих чи інших воріт, неможливо знати кількості цих карет. Часто бувають дні, коли взагалі ніхто не їздить, а потім раптом з'являється цілий натовп. І тільки уяви собі нашого батька у всьому цьому безладді, у своєму найкращому костюмі, який незабаром стане єдиним. Батько щодня виходить із дому з нашим благословенням. Він бере з собою крихітний значок, нагороду пожежної дружини, яку залишив собі не зовсім законно, і чіпляє її вже за селом. У селі не наважується, хоча відзнака ця настільки маленька, що її неможливо розгледіти вже на відстані 2 кроків. Та на думку батька, це мало б звертати на нього увагу чиновників, що проїжджають повз. Недалеко від входу в замок розташована садиба такого собі Бертуха, який займається постачанням овочів до замку. Там, на крихітному виступі кам'яної загорожі, батько обрав собі місце для чекання. Бертух не протестував, бо раніше дружив із батьком і був одним із його постійних замовників. Одна нога Бертуха трохи покалічена, і він переконаний, що тільки батько вміє пошити йому зручне взуття. Там батько проводив усі дні. Йому було байдуже, що осінь видалася похмура і дощова. Щоранку о певній годині його рука вже лежала на клямці дверей, і він махав нам на прощання. Увечері повертався і ховався в кутку, промоклий наскрізь. Здавалося, щодня він горбиться все більше. Спочатку розповідав нам про свої дрібні пригоди. Наприклад, що Бертух співчуває йому, як старий друг, і тому перекинув ковдру через паркан. Або коли йому здалося, що він упізнав чиновника в кареті, яка промчала повз. Чи що його впізнав візник і жартома зачепив нагайкою. Пізніше він уже нічого не розповідав. Напевно, втратив надію чогось досягнути, а просто вважав своїм обов'язком, своєю нудною професією ходити туди і проводити там цілий день. Тоді ж у нього почалися ревматичні болі. Наближалася осінь. Сніг випав досить рано. У нас взагалі зима починається рано. А він усе сидів то на мокрому від дощу камінні, то в снігу. Уночі батько стогнав від болю. Вранці часом сумнівався, чи варто йому йти, але перемагав себе і збирався. Мати хапала його за руки і не хотіла відпускати. Він почав побоюватися, бо тіло часом відмовлялося його слухатися і дозволив матері ходити за ним, так і вона захворіла. Ми часто до них приходили, приносили їжу, просто відвідували, намагалися переконати повернутися додому. Як часто ми знаходили їх там, притулених одне до одного, зіщулених на вузькому камінці, вони загорталися у тоненьку ковдру, яка ледь накривала їх, а довкола була пустка, і тільки сірість снігу та туману, куди не кинь оком, жодної живої душі, жодного повозу. Яке це було видовище, Ка? Яке видовище? Аж поки одного ранку батько не зміг устати з ліжка. Він був у відчаї. В гарячці йому наснилося, що саме зараз біля Бертуха зупинилася карета. З неї вийшов чиновник, пошукав батька біля загорожі, похитав головою і роздратований поїхав геть. При цьому батько так кричав, ніби хотів, щоб чиновник там, на горі, почув його і зрозумів, що його відсутність пояснюється поважними причинами. І ця відсутність затяглася надовго. Він більше не повернувся на свій пост і багато тижнів змушений був провести в ліжку. Амалія обслуговувала батьків, доглядала за ними, давала ліки, робила все необхідне. І відтоді, з короткими перервами, займається цим і досі. Вона знається на лікувальних травах, які заспокоюють біль. Майже не потребує сну, ніколи не лякається, не зупиняється ні перед чим. Її терпіння нескінченне. Вона робить усе, що потрібно для батьків. Поки ми нічим їй не допомагали і просто тинялися без діла, вона залишалася спокійною і мовчазною. А коли минули найважчі часи, і батько зміг обережно підвестися з ліжка, підтримуваний справа і зліва, вона відразу поступилася, доручила батьків нам. Розділ 15. Продовження. Плани Ольги. Тепер потрібно було знайти батькові роботу, на яку він був ще здатний, і яка дала б йому впевненість, ніби він служить справі зняття провини з нашої сім'ї. Знайти таке заняття було нескладно, бо майже будь-яка діяльність могла сприяти досягненню мети, не гірше, ніж сидіння біля саду Бертуха. Та мені пощастило придумати щось особливе. Це й мені самій давало якусь надію. Щоразу, коли в канцелярії чи поміж писарями заходила розмова про нашу провину, йшлося тільки про образу вістового Сортіні. Далі цього ніхто не наважувався заглиблюватися. Отже, якщо загал буцімто знає тільки про образу вістуна, то, можливо, вдасться створити враження, ніби провину пробачено, помирившись із цим посланцем. Наскільки нам було відомо, ніякої письмової скарги нікуди не надійшло. Отже, цим не займається ніяка відповідна інстанція. Тому вістовий має повне право приватно вирішувати справу. І йдеться тільки про те, щоб він особисто нам пробачив. Усе це було лише про людське око і не могло мати ніякого вирішального значення. Та батько втішиться і цим, а всіх посередників, які так його мучили, тепер можна було б трохи поганяти. Насамперед потрібно було знайти вістового. Коли я розповіла про свій план батькові, він спочатку дуже розізлився. На той момент він узагалі став надзвичайно впертим, а крім того, під час хвороби переконав себе, що ми постійно ставали йому на заваді, саме тоді, коли все от-от мало успішно завершитися. Спочатку припинили підтримувати його грошима, потім не давали встати з ліжка. Очевидно, він потроху втрачав здатність адекватно сприймати дійсність. А я ще навіть не встигла розповісти до кінця, а мій план уже було відкинуто. Батько вважав, що мусить продовжувати чекати біля саду Бертуха, а оскільки він більше не в змозі самостійно діставатися туди щодня, ми повинні завозити його на візку. Та я продовжувала наполягати, і потроху він погодився зі мною. В моєму плані його не влаштовувала тільки занадто велика залежність від мене, адже я бачила вістового, а він ні. Зрештою, слуги всі дуже схожі між собою, тому я не була надто певна, чи зможу впізнати потрібного. Ми почали ходити до панського двору і шукати там серед слуг. Це був слуга Сортіні, а сам Сортіні більше не спускався до села. Але чиновники часто міняють слуг, тож посланця, напевно, можна було знайти серед присутніх уже як слугу іншого пана. А якщо ні, то хоча б дізнатися про нього від інших слуг. Для цього потрібно було щовечора приходити до панського двору. А нас ніде не приймали надто охоче, тим більше там. Платити нам теж не було чим. Але виявилося, що із нас може бути користь. Ти бачив, як важко доводилося Фріді зі слугами. Переважно це спокійні люди, яких легка служба розбестила і зробила лінивими. «Нехай тобі ведеться, як слузі», – говорять чиновники. І справді слугам у замку живеться по-панськи. Вони відчувають себе там господарями, вміють це цінувати. Їхнє існування тихе і поважне, відповідне до законів, які вони самі собі встановили. Я багато разів у цьому пересвідчувалася, а часом навіть тут серед слуг можна знайти залишки такої поведінки, тільки залишки, бо закони замку в селі вже не діють із такою силою. Тут слуги враз перетворюються на інших людей, стають диким некерованим стадом, яке слухається не законів, а тільки своїх інстинктів. Їхнє нахабство не знає меж. І це велике щастя для села, що їм дозволяється виходити за межі панського двору тільки за спеціальним дозволом, а в самому шинку доводиться їх приборкувати. Фріді це давалося важко, і вона була рада, коли я їй допомагала. Понад 2 роки я щонайменше 2 рази на тиждень проводжу ніч зі слугами у стайні. Раніше, коли батько ще міг доходити до панського двору, він ночував десь у шинку і чекав на новини, які я приносила вранці. Їх було небагато. Вістового ми так і не знайшли. Він, здається, досі служить Сортіні, а той його дуже цінує, тому слуга перемістився разом із Сортіні до віддалених канцелярій. Переважна більшість слуг не зустрічала його після того випадку, а навіть якщо хтось стверджував, ніби бачив, то все швидше за все була помилка. Так мій план провалився, хоча й не цілком. Знайти вістового ми не змогли. Батька зовсім доконали ці походи до шинку. Ночівля там, а можливе співчуття до мене. Наскільки він ще здатен був на такі речі? І він уже понад 2 роки перебуває в такому стані, як зараз. Хоча все одно почуває себе краще, ніж мати, смерть якої може настати з дня на день і затримується тільки завдяки надлюдським зусиллям Амалії. Зате в панському дворі я налагодила своєрідний зв'язок із замком. Не зневажай мене за те, що я не шкодую про свою поведінку. Напевно, ти сумніваєшся, що цей зв'язок може бути аж таким важливим. І маєш рацію, бо він зовсім не важливий. Зараз я знайома з багатьма слугами, майже з усіма, чиї господарі протягом останнього часу побували в селі. І якби я коли-небудь потрапила до замку, то не буду там чужою. Звичайно, це тільки слуги в селі. В замку вони зовсім інші і, напевно, не впізнають нікого, а тим більше нікого, з ким мали справу в селі. Навіть якщо в стайні вони 100 разів присягалися, що дуже зрадіють нашій зустрічі в замку. Я вже переконалася, як мало важать подібні обіцянки. Але не це найважливіше. Мій зв'язок із замком існує не лише через слух. Я сподіваюся, що, можливо, хтось, хто спостерігає за мною і моїми діями згори, а керівництво численними службами – це найважливіша частина адміністративної роботи в замку. Тож я маю надію, що ця людина, можливо, ставитиметься до мене поблажливіше, ніж до інших, і що я, хоча й жалюгідним чином, але все-таки продовжую справу свого батька і намагаюся боротися за відновлення честі нашої сім'ї. Якщо подивитися на це під таким кутом зору, то, можливо, мені можна пробачити те, що я беру в слуг гроші і використовую їх на потреби нашої сім'ї. І ще одного я досягла, хоча ти й вважаєш це моєю провиною. Я дізналася, як можна проникнути в служби замку, обійшовши важкі й тривалі процедури, необхідні для того, щоб бути офіційно зарахованим у штат. Щоправда, тоді не можна вважатися справжнім службовцем. Зате можна стати напівофіційним і напівдопущеним. У такому разі не матимеш ні обов'язків, ні прав, і те, що не матимеш обов'язків, найгірше. Але зате матимеш інші переваги, бо дізнаєшся про різні оказії. Можна отримати інформацію про певні сприятливі нагоди і скористатися ними. Можна випадково знайти якусь роботу, навіть без статусу службовця. Наприклад, слуги немає на своєму місці і покличуть тебе. Тоді ти раптом перетворюєшся на когось, ким ще мить тому не був, на працівника замку. Коли може трапитися така нагода? Часом від часу, щойно ти зайшов і не встиг озирнутися, а перспектива вже тут. І далеко не кожен здатен це збагнути і вхопитися за цю можливість. Наприклад, новачкові це важко. А часом на таку оказію треба чекати ще довше, ніж на офіційне зарахування на службу. Така напівдопущена людина вже ніколи не зможе стати справжнім, офіційно зарахованим працівником. Тут є над чим поміркувати, але все це стає несуттєвим, якщо згадати, що офіційно зарахованих добирають дуже суворо, і член сім'ї з не надто доброю репутацією не має жодних шансів пройти ці перевірки. А якщо хтось такий усе-таки вирішить спробувати щастя, він багато років тремтітиме зі страху, чекаючи на результат, зі всіх боків чутиме здивовані запитання, як йому спало на думку почати таку безнадійну справу, і не втрачатиме надії, бо як йому жити інакше. А через багато років, можливо, аж у глибокій старості, дізнається, що йому відмовлено, що все втрачено і його життя пройшло марно. Тут, ясна річ, також трапляються винятки, тому люди так легко потрапляють у пастку. Буває, що беруть на роботу саме скомпрометованих, бо деякі чиновники мимоволі дуже полюбляють запах провини і нічого не можуть із собою вдіяти. Під час приймальних іспитів вони не здатні себе стримати і жадібно втягують повітря, принюхуючись із перекривленими ротами, виряченими очима. Така людина виглядає для них надзвичайно апетитно, і вони змушують себе суворо дотримуватись приписів у своїх книгах із законами, щоб не піддатися спокусі. Часом, щоправда, це не допомагає людині отримати посаду, а лише затягує до нескінченності всі формальності, необхідні для цієї процедури, і ці формальності не закінчуються навіть після смерті такої людини, їх лише тимчасово зупиняють. Таким чином, будь-яке зарахування на посаду, як офіційне, так і нелегальне, пов'язане з масою прихованих і явних небезпек. Тому, перш ніж наважитися на це, варто добре продумати кожен крок. Але тут ми з Варнавою нічого не пропустили. Щоразу, коли я поверталася з панського двору, ми сідали з ним разом. Я розповідала останні новини, які мені були відомі. Ми цілими днями їх обговорювали, і робота в руках Варнави часом зупинялася надовше, ніж було варто. І тут я можу у твоїх очах знову бути винною. Бо я знала, що не можна особливо довіряти оповідям слуг. Знала, що вони завжди дуже неохоче розповідали про замок, постійно намагаючись змінити тему, і потрібно було майже випрошувати в них кожне слово. Але потім, коли розпалювалися, починали версти всілякі дурниці, вдавали із себе важливих персон, намагалися переплюнути один одного в перебільшеннях і вигадках. І в цьому дикому галасі темної конюшні, де один перебивав іншого, від правди залишалися хіба що ледь вловимі натяки. Але я переповідала Варнаві все так, як запам'ятала, а він жадібно всотував у себе все почуте і вимагав продовження, нездатний відрізнити правду від вигадки і спраглий усього, пов'язаного із замком, що було недоступним йому у зв'язку із ситуацією нашої сім'ї. І справді, мій новий план був розрахований на Варнаву. У слух уже не можна було випитати нічого нового. Вістового сортіні знайти не вдалося. І, напевно, не вдасться, бо ходили чутки, що сортіні разом зі слугою існували все більш відлюдкувато, їхню зовнішність та імена вже почали забувати, і часом мені доводилося дуже довго описувати їх, аж поки людина з великими труднощами згадувала, про кого йдеться, хоча більше нічого сказати не могла. А що стосується мого життя зі слугами, то я не мала впливу на ставлення інших до цього. Могла тільки сподіватися, що це оцінять належно, по справедливості, і що завдяки цьому з нашої сім'ї буде знята хоча б маленька частка провини. Я не отримала ні підтвердження, ні спростування своїх надій. але продовжувала цим займатися, бо не бачила жодних інших можливостей досягнути чогось у замку. А для Варнави я такий шанс бачила. З розповідей слуг я могла здогадатися, якщо хотіла, а я дуже сильно цього прагнула, що той, кого візьмуть на службу до замку, може домогтися для своєї сім'ї досить багато. Хоча наскільки варто вірити цим розповідям? Важко було сказати напевно, але зрозуміло, що не надто сильно. Бо хіба варто довіряти запевненням слуги, якого я ніколи більше не побачу? А якщо я побачу, навряд чи він мене впізнає, коли цей слуга обіцяє допомогти моєму братові влаштуватися на службу до замку, або щонайменше підтримувати Варнаву вже після того, як він якимось чином сам потрапить до замку. Наприклад, привести його до тями, бо кажуть, що під час зарахування на службу претенденти на ту чи іншу посаду часто не витримують надто довгого чекання і втрачають свідомість. Тоді їм кінець, якщо про них не подбають друзі. До розповідей про такі речі, можливо, і варто прислухатися, але обіцянкам, які при цьому даються, вірити не можна. Та як примусити Варнаву збагнути це? Хоча я застерігала його від довіри цим обіцянкам, вже того, що я переповідала їх йому, було достатньо, аби він заходився втілювати в життя мій план. Те, що я говорила від свого імені, майже не справляло на нього враження. Він цікавився лише розповідями слуг. Так я фактично залишилася сама. З батьками ніхто, крім Амалії, порозумітися вже не міг. А що більше я присвячувала себе новому втіленню старих батькових планів, то чужішими ставали ми з Амалією. У твоїй присутності чи перед кимось іншим вона розмовляє зі мною, але наодинці ніколи. Для слуг у панському дворі я лише забавка, яку вони з усіх сил намагаються зламати. За 2 роки мені не вдалося обмінятися ні з ким із них жодним щирим словом. Я бачила від них тільки підступність, брехню та вигадку. Залишався один Варнава, але він був ще надто юний. Коли я бачила блиск у його очах під час моїх розповідей, лякалася, але продовжувала говорити, бо надто багато було поставлено на карту. Зрештою, я не мала таких великих, хоча й марних планів, як батько. У мене не було його чоловічої рішучості. Мені йшлося тільки про пробачення образи вістового і про те, щоб мені зарахували цю скромність як заслугу. За допомогою Варнави я хотіла іншим шляхом дістатися мети, якої не змогла досягнути власними силами. Цього разу успіх мав бути гарантованим. Оскільки ми образили посланця і сполохали його з ближніх канцелярій, що може бути природнішим, як запропонувати в особі Варнави нового вістуна, доручити йому роботу ображеного і цим дати можливість покривдженому залишатися в дальніх службах так довго, скільки він захоче, скільки потребуватиме для того, щоб забути образу. Але я добре усвідомлювала, що за всієї скромності цього плану в ньому була якась погорда. Могло скластися враження, ніби ми збираємося диктувати адміністрації, як їй вирішувати кадрові питання, або ніби сумніваємося, що адміністрація самостійно спроможна знайти найкраще рішення ще до того, як нам узагалі спаде на думку, що тут потрібне якесь втручання. Але потім я подумала, що адміністрація не може потрактувати мої наміри настільки неправильно, а тим більше мати щодо мене таке сильне упередження, аби варто було від самого початку, не вдаючись у деталі, вважати всі мої зусилля приреченими на невдачу. Тому я продовжувала рухатися в обраному напрямку, а запал Варнави зробив своє. У цей період Варнава став настільки зверхнім, що почав вважати роботу шевця надто брудною для себе, адже він майбутній співробітник канцелярії. Він дозволяв собі навіть достатньо рішуче вступати в суперечку з Амалією, коли вона часом, хоча й досить рідко, робила йому зауваження. Я пробачила йому цю швидкоплинну втіху, бо радість і зверхність, як це нескладно було передбачити, зникли першого ж дня, коли він пішов до замку. Тоді й почалася ця незрозуміла служба, про яку я тобі вже розповідала. Дивовижним було те, як легко з першого разу Варнава потрапив до замку. Точніше, до тієї канцелярії, яка стала, так би мовити, його робочим місцем. Я мало не збожеволіла від такого успіху, і коли Варнава увечері, після повернення додому, розповів мені все, побігла до Амалії і цілувала та обіймала її так сильно, аж вона заплакала від переляку та болю. Від хвилювання я нічого не могла сказати, тим більше, що ми з нею так давно не розмовляли, тому я відклала розповідь на наступний день. Але наступного дня розповідати вже не було чого. Те, що вдалося досягнути так швидко, стало єдиним успіхом. Протягом 2 років Варнава жив цим монотонним і тривожним життям. Слуги нас підвели. Я дала братові з собою короткого листа, у якому просила заопікуватися ним і нагадувала слугам про колишні обіцянки. Варнава, побачивши якогось слугу, відразу ж виймав і простягав йому листа. Я припускаю, що часом йому траплялися на шляху слуги, які мене не знали. Правда й те, що манера Варнави мовчки показувати листа, він не наважувався заговорити там на горі, дратувала. Але все одно те, що ніхто не хотів допомогти, було підло. І для нас стало справжнім порятунком, коли один зі слуг, якому, мабуть, не вперше потрапив на очі цей лист, зім'яв його і викинув у смітник. Хоча ми, ясна річ, давно могли й самі себе так звільнити. Слуга міг би ще додати: «Ви теж так поводитеся з листами». Але хоча для нас цей час і був утраченим, Варнаві він пішов на користь, якщо можна вважати корисним те, що він передчасно подорослішав, рано змужнів, став серйознішим і поміркованішим. Часом мені сумно бачити його і порівнювати з тим хлопчиком, яким він був іще 2 роки тому. Але при цьому він не став мені опорою, не почав опікуватися мною, як міг би робити на його місці зовсім дорослий чоловік. Без мене він навряд чи потрапив би до замку, але відтоді, як опинився там, став незалежним. Я єдина, кому він довіряє, але й мені він розповідає лише невелику частину того, що має на серці. Варнава багато говорить про замок, але з цих розмов, із цих дрібниць, про які він каже, неможливо збагнути, як усе це могло так сильно його змінити. Насамперед, неможливо зрозуміти, чому, подорослішавши там, на горі, він раптом утратив свою дитячу сміливість, яку він зберігав найдовше з нас усіх. Звичайно, беззмістовне простоювання день у день, щоразу однакове, без жодної надії на якісь зміни, все це виснажує і примушує у всьому сумніватися, а також робить нездатним ні на що, окрім цього безглуздого стояння. Але чому він не опирався цьому раніше? Тим більше, що досить швидко збагнув, наскільки я мала рацію, коли постійно нагадувала йому. Потішити своє марнославство в замку не зможе, а єдине, чого можна досягнути, це трохи покращити становище нашої сім'ї. У замку все влаштоване дуже скромно. Це не стосується лише різних забаганок слуг. Тому марнославна людина змушена реалізувати себе в роботі, і нагородою їй стає лише робота, а про шанолюбство доводиться цілком забути, бо для дитячих забав там не місце. Хоча Варнаві здалося, як він мені розповідав, що там він чітко побачив, якою великою була влада і мудрість навіть тих сумнівних чиновників, у кімнатах яких він мав право перебувати. як вони диктували, швидко і з напівзаплющеними очима, як різкими жестами, без єдиного слова, одним лише помахом пальця відганяли слух, а ті замість бубонити щось собі підніс, як звичайно, важко дихали та щасливо посміхалися. Або як один із чиновників, знайшовши у своїй книзі важливе місце, стукав по ній, і всі решта, наскільки дозволяла тіснява приміщення, бігли до нього і витягали шиї до тексту. Усе це дуже сильно вплинуло на формування в мого брата високої думки про цих людей, і в нього склалося враження, що якби справа зайшла так далеко, аж хтось із урядників помітив би Варнаву і перекинувся з ним кількома словами, не як із чужим, а як із колегою по канцелярії, хоча й нижчим за рангом. Це могло б надзвичайно допомогти нашій сім'ї. Але настільки далеко справа ще не зайшла, а сам Варнава не наважується зробити нічого, аби посприяти такому розвиткові подій, хоча добре усвідомлює, що горе нашої сім'ї змушує його взяти на себе нелегкі обов'язки батька родини, незважаючи на юний вік. А тепер останнє. Минулого тижня з'явився ти. У панському дворі я чула, як хтось говорив про це, але не звернула уваги. Казали, що прибув землемір, та я навіть не знала, хто це такий. Наступного вечора Варнава прийшов додому раніше, ніж завжди. Переважно я о певній порі виходжу йому на зустріч. Він побачив, що Амалія вдома, і витягнув мене на вулицю, поклав голову на моє плече і заплакав. Він став знову маленьким хлопчиком, як колись. З ним трапилося щось, до чого він ще не доріс. Ніби перед ним раптом відкрився цілий новий світ, усі радощі, небезпеки, і новизну якого він не здатен осягнути. А при цьому він всього-навсього отримав завдання передати тобі листа. Але це було його перше доручення, перша робота, яку він мав виконати. Ольга замовкла. Стало тихо, і чути було тільки важке дихання батьків, яке часом переходило в хрип. Не наголошуючи на своїх словах, Ка промовив, ніби хотів лише доповнити розповідь Ольги. «Ви всі ламали комедію переді мною. Варнава передав мені листа, як досвідчений і дуже зайнятий вістовий. А ти, Амалія, цього разу ви з нею об'єдналися, робили вигляд, ніби служба вістоноші і передавання листів – це для нього справа другорядна, і робить він це тільки поміж іншим». «Не плутай нас між собою», – сказала Ольга. Після цих двох листів Варнава знову перетворився на щасливу дитину, попри всі сумніви, які викликає в нього робота в замку. «Ці вагання належать тільки йому і мені, але перед тобою він відчуває честь виступити в ролі справжнього посланця і поводиться так, як, згідно з його уявленнями, повинні поводити себе справжні посланці. Наприклад, перед тим, як він пішов до тебе, я змушена була протягом майже 2 годин допасовувати його штани, щоб вони хоча б трохи нагадували вузьку службову форму, хоча тебе з цього погляду відносно нескладно ошукати. Тепер шанси Варнави отримати справжню форму безумовно зростають. Це, що стосується Варнави. Амалія справді зневажає вістову службу, а тепер, коли Варнава досягнув хоча б невеликого успіху, про що легко довідатися з наших посиденьок та перешіптувань у кутку, вона ставиться до цієї служби ще з більшою погордою, ніж раніше. Амалія завжди говорить тільки правду. Не дай увести себе в оману, якщо ти в цьому сумніваєшся. А якщо я при тобі зневажливо відгукувалася про службу вістового, то зовсім не з метою ошукати тебе, а зі страху. 2 листи, які пройшли через руки Варнави, це перший, хоча й достатньо сумнівний знак милості, який наша сім'я отримала за останні 3 роки. І цей поворот долі, якщо це справді поворот долі, а не обман. А обмани трапляються значно частіше, ніж повороти долі, пов'язані із твоєю появою в селі. Тому ми потрапили в певну залежність від тебе. Можливо, ці два листи – тільки початок, і діяльність Варнави вийде далеко поза межі роботи посланця, який обслуговує лише тебе. Ми сподіваємося на це, поки вистачить наших сил, але наразі все зосереджено тільки на тобі. Там, на горі, ми повинні задовольнятися тим, що нам дають, але тут, унизу, можна спробувати самим утрутитися в хід подій. Тобто завоювати твою симпатію, або принаймні уникнути твоєї неприхильності. І найважливіше – захищати тебе всіма доступними нам засобами, щоб ти не втратив зв'язку із замком, який, можливо, змінить наше життя. Як зробити це найкраще? Як досягнути того, щоб ти не мав жодних сумнівів у нашій порядності, коли ми намагаємося тісніше спілкуватися з тобою, бо ти чужий тут, і зрозуміло, що все довкола викликає твої підозри, до того ж не безпідставні. Поза тим, нас зневажають, а ти залежиш від загальної думки, бо перебуваєш під впливом інших людей, насамперед своєї нареченої. Як нам пробитися до тебе і мимоволі не піти проти твоєї нареченої, що образило б тебе? А повідомлення, які я уважно прочитала, перш ніж ти їх отримав, Варнава, як вістовий, не дозволив собі цього. Ці повідомлення, на перший погляд, видаються не надто важливими, застарілими. Їхня важливість утрачена вже тому, що тебе скеровують до старости. Як нам поводитися перед тобою за таких обставин? Якщо б ми підкреслили важливість цих листів, то виглядали б підозріло, перебільшуючи значення таких дрібниць. Тобто передавали б тобі ці послання, але при цьому переслідували б власну, а не твою мету. Більше того, це могло б зменшити вагомість самих листів у твоїх очах, і таким чином тебе було б ошукано. Але якби ми взагалі не надавали цим листам значення, теж виглядало б непереконливо. Бо навіщо ми тоді займаємося передаванням таких непотрібних листів? Чому наші дії суперечать нашим словам? Навіщо ми ошукуємо не лише тебе, адресата, а й тих, хто довірив нам передати листи? Адже доручено нам було це не для того, щоб ми знецінювали послання своїми поясненнями. А дотримуватися середини між цими двома крайнощами, тобто ставитися до листів адекватно, неможливо, бо вони постійно міняють ступінь своєї важливості. Роздумувати над ними можна нескінченно, і момент припинення цих міркувань визначається тільки випадковістю. А тому й самі оцінки стають випадковими. А коли до цього додається ще й страх за тебе, справа стає взагалі заплутаною, тож не будь надто суворим до моїх слів. Наприклад, одного разу приходить Варнава і каже, що ти був незадоволений ним, а він із переляку і, на жаль, не без відчуття ображеної вістунської гідності, запропонував відмовитися від виконання своїх обов'язків. У такому випадку я здатна ошукувати, брехати, шахраювати, готова на будь-яке зло, якщо воно допоможе виправити ситуацію. Але все це було, принаймні, мені так здається, не лише задля Варнави, а й задля тебе. Постукали. Ольга пішла до дверей і відчинила. Темряву розітнув промінчик світла від кишенькового ліхтарика. Пізній гість пошепки щось запитав, і пошепки отримав відповідь, але не захотів задовольнитися цим і намагався проникнути всередину. Ольга більше не могла його стримувати і покликала Амалію, напевно сподіваючись, що та зробить усе можливе, аби не потривожити сон батьків і вижене непроханого гостя. І справді, Амалія заквапилася до виходу, відсунула Ольгу вийшла на двір і зачинила за собою двері. Вона пробула там дуже недовго і відразу ж повернулася назад. Так швидко вдалося їй досягнути того, що для Ольги виявилося нездійсненним. Від Ольги Ка довідався, що гість шукав його. Це був один із помічників, якого послала Фріда. Ольга вирішила захистити Ка, бо якщо він вирішить потім розповісти Фріді про свій візит сюди, то це його справа, але не варто допускати, щоб помічник застав його тут. Ка схвалив таке рішення, але відмовився від пропозиції Ольги залишитися на ніч у них і дочекатися Варнави. Загалом він був не проти залишитися, бо година була дуже пізня, а з сім'єю Варнави, хотів він того чи ні, він уже відчував себе настільки зв'язаним, що переночувати тут здавалося чимось цілком логічним, хоча з деяких міркувань це й було соромно. Тож Ка відмовився, його налякав візит помічника. Він не міг збагнути, як Фріда, знаючи його ставлення до помічників, яких він ледь навчив боятися себе, могла знову настільки зблизитися з ними, що наважилася послати одного пока, а другий, вочевидь, залишився при ній. Ка запитав Ольгу, чи в неї є нагайка. Нагайки не було, зате знайшлася добра вербова різка. Ка взяв різку і запитав, чи існує запасний вихід із будинку. Такий вихід був у дворі, але спершу потрібно було перелізти через паркан сусідського саду, звідки можна потрапити на вулицю. Ка вирішив піти цим шляхом. Поки Ольга вела його через двір до паркану, він квапливо намагався заспокоїти її і пояснив, що зовсім не ображається на дрібні неточності в її оповіді. Навпаки, він дуже добре її розуміє, дякує за довіру до нього. Вона довела своє добре ставлення цілковитою відвертістю. Ка звелів їй прислати Варнаву до школи відразу ж, після його повернення, навіть якщо той прийде серед ночі. І хоча повідомлення Варнави – не його єдина надія, інакше справи виглядали б кепсько, але він у жодному разі не хотів відмовлятися від цих листів, він триматиметься за них. Та найважливіша за листи для нього – сама Ольга. Її він не забуде. Її сміливість, обережність, мудрість і готовність до самопожертви задля сім'ї. Якби йому довелося обирати між Ольгою та Амалією, він не мав би сумнівів. І він тепло потиснув їй руку перед тим, як перелізти через паркан сусідського саду.